Expert taniej będzie. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Bo w Media Expert taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 21 czerwca, minęła właśnie 14. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Elementy systemu szpiegowskiego Pegasus zabezpieczyli prokuratorzy z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Lasy Państwowe składają zawiadomienie do prokuratury. 11 osób mogło popełnić przestępstwa niegospodarności, przekroczenia uprawnień i oszustwa. Burze mogą wystąpić niemal w całej Polsce, ostrzeżenia IMGW obowiązują do rana. Prokuratura Krajowa i ABW zabezpieczyły w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego urządzenia wchodzące w skład systemu Pegasus. Pozyskane dane przekazano do Biura Badań Kryminalistycznych, które ma wydać opinię w zakresie sposobu działania i funkcjonalności oprogramowania szpiegowskiego. Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku ze stosowaniem Pegasusa zostało wszczęte 18 marca. Badane są okoliczności dotyczące wykorzystania oprogramowania, w tym kwestii legalności, zasadności i celowości czynności operacyjnych z użyciem Pegasusa. Lekarka z Poznania zatrzymana za handel receptami na leki opioidowe, w tym fentanyl. A według ustaleń prokuratury sprzedała ponad 800 recept na leki o wartości 450 tysięcy złotych. Recepty kobieta wystawiała także na nieżyjących pacjentów, mówi Łukasz Wawrzyniak, rzecznik poznańskiej prokuratury. Kobieta usłyszała zarzuty oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia, a także przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za wystawianie recept oraz uczestnictwo w obrocie środkami odurzającymi. Podejrzana przyznała się do wystawiania recept, ich sprzedaży, nie przyznała się do udziału w obrocie środkami odurzającymi. Policja zatrzymała także mężczyznę, który współpracował z lekarką, kupował recepty i sprzedawał je klientom. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia, jej wspólnikowi do lat 3. Lasy Państwowe skierowały do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa przez 11 osób. Chodzi o ponad 26 milionów złotych na rzecz prawicowo-katolickich mediów w latach 2020-2023. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Witold Kos przedstawił wyniki audytu prowadzonego w Centrum Informacyjnym spółki. Zarzucane nieprawidłowości to jest zarzut niegospodarności, zarzut łamania zasad prawa zamówień publicznych z artykułu 296 Kodeksu Karnego, zarzut przekroczenia uprawnień z artykułu 231 Kodeksu Karnego i zarzut oszustwa polegającego na przeznaczaniu pieniędzy Lasów Państwowych, państwowej instytucji, przeznaczeniu pieniędzy Lasów Państwowych na kampanię polityczną pod pozorem promowania zrównoważonej gospodarki leśnej. Z audytu wynika, że głównymi beneficjentami umów były prawicowe media, spółki grupy Polska Press i TVP. Polscy piłkarze za 4 godziny będą walczyć o pierwsze punkty euro, rywalem Austria. Mecz na Stadionie Olimpijskim w Berlinie zarówno dla Polaków, jak i Austriaków jest meczem o wszystko. W pierwszych spotkaniach Polska uległa Holandii, a Austria Francji. Dziennikarz TVP Sport Jakub Kłuszejko mówił na antenie Polskiego Radia 24, że Polaków czeka trudny mecz. Żartował, że woli, by nasza reprezentacja zagrała z Austrią w gorszym stylu niż z Holandią, za to skutecznie. Nawet jeżeli to będzie 1-0 po brzydszym meczu, po bramce samobójczej, po może nie najładniejszym golu, ale tutaj musimy po prostu liczyć na zwycięstwo. My nastawiamy się na mecz z Austrią. Pamiętajmy, że Austria nastawia się na mecz z Polską, mówił były reprezentant Polski Roman Kosecki. Mamy swoje atuty, zagraliśmy naprawdę momentami bardzo fajnie, odważnie. Myślę, że będzie z każdym meczem lepiej. Zdaniem byłego bramkarza reprezentacji Adama Matyska, Austria to wymagający rywal. Osoba trenera Rangnicka wpłynęła bardzo, bardzo mocno na ten zespół, tym bardziej, że oni już od kilku dobrych lat, wielu zawodników występuje w dobrych klubach. W innym meczu grupy D Holandia zmierzy się dziś z Francją. Sylwia Białek, Polskie Radio. Instytut Meteorologii ostrzega przed upałem i silnymi burzami, które są spodziewane w całej Polsce. Miejscami porywy wiatru mogą zbliżać się do 120 km na godzinę. Służby nie wykluczają przerw w dostawach prądu i lokalnych podtopień. Upalnie będzie w województwach lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i częściowo w świętokrzyskim, łódzkim i wielkopolskim, mówiła synoptyk IMGW Dorota Pacocha. Temperatura maksymalna osiągnąć może dzisiaj na tym obszarze do 30, miejscami do 32 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie pogoda może zmieniać się od godziny 16, dla tego obszaru wydane zostały ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami. Największym zagrożeniem będzie silny wiatr, mówił rzecznik Państwowej Straży

Program Trzeci Polskiego Radia. Ryszard Jaźwiński, zapraszam do 15. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. I w drugiej godzinie audycji oczywiście wrócimy do rozmowy z Kawką Jaworską, dyrektorką 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFI Fest. No właśnie, w jednym czasie mamy od razu dwa festiwale, bo również we wtorek rozpocznie się 17. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. Obydwa potrwają do kolejnej niedzieli. Animator z kolei w Poznaniu. O nim nieco później porozmawiam z Adrianą Prodeus, dyrektorką artystyczną tego festiwalu. No i oczywiście, jeżeli ktoś woli animację, to pojedzie do Poznania, bo tam przede wszystkim animacje, a jeśli ktoś wybiera tradycyjne kino fabularne z Polski i zagranicy, no to dla niego na pewno TOFI Fest w Toruniu. Stosunkowo blisko są te festiwale, ale raczej będzie trzeba wybrać. Za kilka minut spotkanie z Kawką Jaworską. Laureaci ważnych festiwalowych nagród, tradycyjne konkursy On Air i From Poland. Czy jakieś nowości w tym roku? Nowości filmowe czy nowości... Festiwalowe. Festiwalowe nowości, jest ich bardzo wiele. Tak jak już wspominałam, te pierwsze tytuły, do których mogę jeszcze wspomnieć o filmie też wspaniałym Holy Cow, tutaj mi tak zawsze bardzo trudno, przyznam szczerze, polecać filmy, bo z każdym jestem w jakimś stopniu związana. Programujemy ten festiwal i tych filmów jest rzeczywiście bardzo wiele. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ nawet dla Milusińskich organizujemy śniadanie filmowe. A skoro mówimy o filmach i o nowościach, to jeszcze muszę nadmienić o jednej bardzo istotnej rzeczy. Festiwal Toffee Fest jest festiwalem letnim, odbywa się w przepięknym Toruniu. Wykorzystujemy tą miejską tkankę, gdzie pokazujemy kino plenerowe. No właśnie, absolutnie o to chciałem zapytać, biorąc pod uwagę też porę roku, ten właśnie czas końca czerwca. Na ile festiwal rozgrywać się będzie w obiektach zamkniętych, a na ile w tych plenerowych właśnie? Odpowiadając na twoje pytanie, bez plenerowych, tak jak mówisz zresztą, jak wspomniałeś, bez plenerowych projekcji festiwal letni nie byłby letnim festiwalem, w związku z tym oprócz oczywiście naszego centrum festiwalowego, czyli Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki i Cinema City, dwóch głównych miejsc projekcji, kino plenerowe, czyli serce Torunia, dziedziniec ratusza miejskiego. Każdy, kto był w Toruniu, wie, gdzie to jest. To jest dosłownie, literalnie na środku naszej przepięknej, zabytkowej starówki. A drugie miejsce to nieco dalej położone wśród ruin też naszych przepięknych gotyckich dziedziniec dworu mieszczańskiego przy klubie. Więc potem jest niezwykła szansa, żeby sobie porozmawiać o tych wieczornych pokazach kończących się najczęściej koło godziny 24, a też to kino plenerowe podzieliliśmy sobie tematycznie, czyli na dziedzińcu ratusza w sercu Torunia przypomnimy filmy nowe z ubiegłego sezonu, a z kolei na dziedzińcu dworu mieszczańskiego nieco dalej, dziedzińcu, który jest nieco mniejszy, mroczniejszy, nie się śmiejemy, że bardziej zakrzaczony, pobawimy się w taką podróż po starym, bardzo sympatycznym, 90-sowym i 80-sowym kinie horrorowym, tak bym to ujęła. Będziemy mogli się troszeczkę bać wieczorem albo już w nocy. No dobrze, a powiedz mi jeszcze, bo to częste na większości właściwie festiwali filmowych, czy wy również macie swój film otwarcia i film zamknięcia, czyli tytuły, na które chcielibyście zwrócić szczególną uwagę? Nasza niepokorność polega na tym, że nie. No właśnie. Jakiś czas temu to praktykowaliśmy, natomiast stwierdziliśmy, że bardzo ważne jest to, żeby festiwal się otwierał. To też nas definiuje jako imprezę. Ostatnio bardzo mi się spodobało, też jedna z dziennikarek to powiedziała, do was tak fantastycznie się przyjeżdża, bo jest tak na luzie, bez tych czerwonych dywanów. I to naprawdę są znakomite głosy, które do nas dochodzą, stąd też różnica w naszym otwieraniu i zamykaniu festiwalu, ponieważ zawsze towarzyszy temu autorski projekt muzyczny. Oczywiście filmowy i każdego roku tak naprawdę odkąd mogliśmy pojawić się w tym przepięknym budynku wybudowanym, czyli CKK Jordanki, otwieramy i zamykamy każdorazowo projektami muzycznymi. Oczywiście jest część oficjalna z nagrodami, która jest de facto najważniejsza, bo wszyscy o tym wiemy i wszyscy na to czekamy, przebierając nogami i nasi laureaci, i my widzowie, widzki. To powiedzmy od razu, kiedy właśnie to wręczenie nagród? Wręczenie nagród dla laureatów honorowych, laureatek honorowych jest podczas gali otwarcia 25 czerwca, start godzina 19 i zaproszenia można wygrać na naszym profilu facebookowym, a gala zamknięcia wraz z koncertem Michała Szpaka to jest 29 czerwca, też godzina 19. U nas nie ma biletów na naszą galę, u nas się wygrywa zaproszenia, ponieważ jesteśmy festiwalem otwartym i wszystkich zapraszamy do uczestnictwa. No to ja jeszcze poproszę w takim razie o adres strony internetowej, wszystkie informacje dotyczące festiwalu. www.toffeefest.pl. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję za zapowiedzi. Łączyliśmy się z Toruniem, bo tam oczywiście jest i czeka na otwarcie festiwalu Kawka Jaworska, dyrektorka 22. już Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Toffee Fest. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Do widzenia. I do zobaczenia w Toruniu. zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno, zima, jesień, jesień, zima. Siedem ósmych wiosny, a przed nami wielka łąka. Biegniemy po niej nadzy, cali w kopronkach. Siedem ósmych wiosny, a przed nami wielka łąka. Biegniemy po niej nadzy, cali w kopronkach. Gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno, zima, jesień, jesień, zima. Powiedziałem przed chwilą do zobaczenia w Toruniu, bo oczywiście w przyszłym tygodniu wybieram się na festiwal Toffee Fest, a to z tego powodu, że Trójka w tym roku festiwalowi patronuje. No i właściwie już mogę z góry zapowiedzieć trójkowo-filmowo za tydzień, w piątek po 13 w całości właśnie z Torunia. Oczywiście festiwale filmowe dostarczają nam przede wszystkim mnóstwa premierowych filmów i wyboru tytułów naprawdę ogromnego, ale na moment zatrzymajmy się jeszcze przy bieżącym repertuarze kinowym. Godzinę temu mówiliśmy o polskiej premierze w filmie Filipa Dzierżawskiego Obudź się, a teraz bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na premierę zagraniczną. Myślę, że to jeden z tych najciekawszych tytułów, które pojawiły się w naszych kinach w ciągu ostatniego tygodnia. Królestwo Zwierząt. Film francuski, ale bardzo, bardzo już w kraju pochodzenia uhonorowany. Zdobył aż 13 nominacji do Cezarów, czyli francuskich narodowych nagród filmowych, właściwie chyba wszystkie możliwe. Ostatecznie skończyło się na 5 statuetkach, ale to i tak ogromny sukces tego filmu. No i też to od razu dodam, wielki przebój kinowy właśnie we Francji. Teraz ma szansę powtórzyć tę sytuację również w innych krajach, także w Polsce. Także obiektywnie rzecz biorąc, nie ma wątpliwości, kino interesujące, znakomite, a ciekawe z różnych powodów, bo to absolutny miks gatunkowy. Znajdziemy tutaj i science fiction, i thriller, sensacje, ale też kameralny dramat psychologiczny, czy dramat rodzinny. Zacznijmy od tego, że film dzieje się w nieodległej przyszłości. Mamy do czynienia z pandemią, z epidemią, właśnie skąd my to znamy, tutaj skojarzenia natychmiastowe, ale ta epidemia dotyczy w tym wypadku mutacji genetycznych, bo niektórzy ludzie, i właściwie też nie bardzo wiadomo, kogo to może spotkać, swoim wyglądem i zachowaniem upodobniają się do zwierząt. No i też te właśnie hybrydy mają nadludzkie możliwości, to stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla innych ludzi, stąd też hybrydy są izolowane w specjalnych ośrodkach. No i tu zaczyna się właśnie problem rodzinny, bo jedną z takich dotkniętych mutacją osób jest żona głównego bohatera. Tu jak zawsze znakomity w głównej roli Romain Duris. No a potem jeszcze problem z nastoletnim, 16-letnim synem. Więcej nie opowiadam o tej treści, ale warto się z tym tematem zmierzyć i zapewniam, że Królestwo Zwierząt to taki film, który nie tylko wywołuje w nas rozmaite skojarzenia, pewien niepokój, ale też pozwala na bardzo dużo rozmaitych refleksji. A do tego walory wizualne, no i znakomite aktorstwo. Królestwo Zwierząt już w naszych kinach. A za kilka minut w Trójkowo Filmowo zapowiemy kolejny festiwal, tym razem filmów animowanych, Animator. Ten również, tak jak Toffee Fest, od 25 do 30 czerwca, w tym wypadku w Poznaniu. I wouldn't be right, a picture that I just don't see. Why you have to make it so complicated? Can't it just be beautiful? I don't wanna stifle your fly. Didn't mean to fall in love. Always in pursuit of the perfect people. Oh, and I can see that shows. But there's just an innocence in you I wanna ring out. I know it could be beautiful. Some situation, I don't wanna be in that boat. I don't wanna stifle your fly. I didn't mean to fall in love. Filmowo łączymy się teraz z Poznaniem. Dzień dobry. Dzień dobry. A mówię dzień dobry Adrianie Prodeus, czyli dyrektorce artystycznej 17. już Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Wszystko się zgadza, długa nazwa, ale najważniejsza zawartość, prawda? Programowa. Tak, bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie. Festiwal oficjalnie, uroczyście zaczyna się dopiero we wtorek, natomiast pewne festiwalowe wydarzenia będą miały miejsce już od jutra, nie mylę się? Tak, zaczynają się wakacje, więc w Poznaniu musi się pojawić Animator. No więc kiedy uczniowie dostają świadectwa i jest koniec roku szkolnego, my też już zapraszamy na pierwsze nasze wydarzenia, a mianowicie otwieramy po raz pierwszy debiutancką naszą sekcję VR, doświadczeń imersyjnych w Starym Browarze w Poznaniu. Jak VR, tak. No to wiadomo, że chodzi o wirtualną rzeczywistość, ale to chyba już wszyscy wiedzą. No tak, różnego rodzaju doświadczenia poszerzonej rzeczywistości, też tak o tym mówimy, o doświadczeniach imersyjnych. No i takie sekcje towarzyszą festiwalom filmowym na całym świecie, ale wydaje się, że szczególnie są potrzebne, kiedy jest mowa o animacji. animacji, dlatego że to jest zupełnie nowe pole, nowy sektor działania dla filmu animowanego i dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić w tym roku kuratora Stanisława Liguzińskiego z Amsterdamu, który zaprogramował dla nas taką sekcję najważniejszych, najciekawszych holenderskich VR-ów ostatnich lat. No i będzie można 6 takich doświadczeń zobaczyć. To są prace, które były prezentowane już w ramach weneckiego Biennale, czy były nagrodzone na festiwalu Tribeca, czy właśnie w Amsterdamie. Najdłuższe trwa pół godziny, najkrótsze trwa zaledwie parę minut. I są tam zarówno doświadczenia, które mogą oglądać dzieci, młodzież, jak i takie VR-y tylko dla dorosłych. No właśnie, o to też chciałem zapytać, szczególnie może o ten najdłuższy VR, półgodzinny, o jaką rzeczywistość chcecie nas rozszerzyć? No tak, no to są bardzo różne rzeczy, jak powiedziałam. Na przykład Flow Adriana Lokmana, to jest taka praca, która się zrodziła z filmu animowanego, a potem się przeistoczyła właśnie w VR. I to jest taka jakby opowieść o wietrze. Zakładamy ten kask, te okulary i możemy nagle stać się częścią wiatru, wirujących prądów powietrza, otoczyć się różnymi dźwiękami, ruchem wiatru. To jest bardzo abstrakcyjne, trudne do opisania doświadczenie, no ale można się poruszać i jakby mieć wrażenie, że samemu się ten wiatr generuje. Mamy taką pracę dla młodych widzów, która się nazywa Imaginary Friend. To Steje Halema jest autorem. No i to jest opowieść o takim 8-letnim chłopcu, który próbuje przeżyć żałobę, próbuje poradzić sobie ze stratą, więc to jest, myślę, temat bardzo, no, bardzo poważny i głęboki. Natomiast taka praca jak Elele, też dla każdego właściwie widza, to jest swego rodzaju taki performance taneczny, gdzie za pomocą dłoni się ten ruch kreuje do elektronicznej muzyki Maxa Coopera. No a ten najdłuższy, o którym wspominałam, czyli Angels of Amsterdam, Anioły z Amsterdamu, no to jest taka opowieść historyczna, zakorzeniona w mieście, w historii właśnie poszczególnych dzielnic i mieszkańców. No więc można bardzo różne, myślę, historie przeżyć w VR-ze. To jest bardzo ciekawe doświadczenie dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji próbować różnych doświadczeń VR-owych. To jest coś innego niż kino, to jest coś innego niż przeżycie w galerii. To jest trochę przeżycie, które możemy znać, nie wiem, z teatru, właśnie z tańca, ale jednak jesteśmy w tym sami, mamy sami te okulary na głowie i no i możemy próbować tak bardzo, jak jesteśmy, nie wiem, odważni, tak daleko możemy w tym VR-ze pójść. Także zachęcam, żeby tego spróbować, bo to naprawdę zmienia naszą percepcję, doświadczenie VR-u. No myślę, że nawet nie musisz specjalnie zachęcać, bo to brzmi rzeczywiście dobrze, interesująco. To propozycja poznańska na weekend. Czy coś jeszcze dzieje się w poniedziałek, czy od razu zapraszamy na wtorek? W poniedziałek akurat nic się nie dzieje dla publiczności, to znaczy otwieramy VR w sobotę 22 czerwca i on do końca czerwca będzie oglądania w Starym Browarze przez tyle dni. No i tego dnia też organizujemy w sobotę taką debatę wokół animowanego filmu Nimona, który Państwo możecie znać z platformy Netflix. Będziemy dyskutować w takim queerowym gronie aktywistów i performerów o tym, na ile sztuczna inteligencja i na ile jakieś transhumanistyczne formy pozwalają na taką swobodną ekspresję, również genderową, a na ile one są jakoś zafiksowane i zaprogramowane tak naprawdę na takie konserwatywne myślenie, do którego bez tych technologii byliśmy przyzwyczajeni. Także to robimy w sobotę, a potem we wtorek zaczynamy już tą główną część festiwalu. Filmy, konkurs, panorama, przeróżne wydarzenia, no i klub festiwalowy, którym w tym roku są rewiry. Oczywiście nie może być festiwalu bez klubu, bo to z kolei ważne miejsce wieczorami albo nawet wczesną nocą. Za chwilę z Adrianą Prodeus porozmawiamy o tegorocznych konkursach, oczywiście filmów animowanych. First century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Can't take it all. What you gonna do? Gonna live my life. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You are my kind. Oh. I need you tonight. I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. So how do you feel? I'm lonely. What do you think? Can't think it all. What you gonna do? Gonna live my life. How do you feel? I'm lonely. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. So slide over here and give me a moment. I've got to let you know. I've got to let you know. To powiedzmy słów kilka o tegorocznym konkursie. Jak wiele filmów, z jak wielu krajów, jaka tutaj była selekcja? Tak, ja może powiem, że jak zwykle to jest ogromna liczba filmów nadsyłanych. Przypuszczam, że dlatego, iż Grand Prix w konkursie krótkometrażowym międzynarodowym uprawnia do skróconej ścieżki oscarowej i tak się stało wielokrotnie przez te dotychczasowe edycje Animatora, że rzeczywiście te filmy trafiały potem do tych nominacji oscarowych i walczyły o tą statuetkę. Dlatego przychodzi tak dużo zgłoszeń i mamy bardzo duże grono selekcjonerów, którzy pomagają nam oglądać i wybierać te filmy. Te, które zobaczymy w Poznaniu, to jest 66 filmów, jeśli dobrze pamiętam, w tym konkursie, które no, pochodzą z całego świata. Ja nie będę tutaj egzotyzować i wymyślać najbardziej niesłychanych krajów, bo bardziej niż ta egzotyka interesuje nas to, czy te filmy jakoś twórczo, ciekawie korzystają z tego medium animacji, opowiadają niezwykłe historie i jakby pokazują nam nowe światy, no bo to jest największa domena animacji. W konkursie międzynarodowym mamy też filmy z Polski. Mamy filmy, które po raz pierwszy będzie można w Poznaniu zobaczyć, ale mamy też filmy, które już były nagrodzone w wielu miejscach i obrosły jakąś już historią, jakąś już legendą. Ja zawsze bardzo się cieszę, jeżeli u nas w jakichś konkursach debiutują bardzo młodzi twórcy. Tacy w tym roku też się znaleźli. To są nawet studenci. To są ich filmy jeszcze zrobione. Nawet nie dyplomy, tylko etiudy studenckie. No ale są to też twórcy już z ogromnym dorobkiem. W zeszłym roku pokazywaliśmy premierowo film Witolda Giersza, Nestora polskiej animacji, Portret konia. A w tym roku pokazujemy inny film bardzo zasłużonego twórcy, Krzysztofa Kiwerskiego, który no, zrobił film, taki bardzo żywy komentarz na temat politycznych wydarzeń ostatnich 8 lat w Polsce, taką parabolę na ten temat. No i też ten film z dumą prezentujemy na festiwalu. Będzie można też zobaczyć filmy, które dopiero co dostały nagrody na największym, najsłynniejszym festiwalu animacji na świecie w Annecy we Francji. Na przykład film Izabeli Plucińskiej Yoko, adaptację opowiadania Rolanda Topora, która została nagrodzona za muzykę najlepszą w Annecy. To też będzie można u nas zobaczyć. Także myślę, że dla osób poszukujących, dla osób, które interesują się filmami już, o których coś słyszały, jak na przykład Zima Tomka Popakula, film, który już powygrywał mnóstwo nagród, taki hipnotyczny, skupiony wokół pejzażu i taki no, niezwykły jakiejś historii o dorastaniu, to też będzie można u nas w konkursie zobaczyć. Oczywiście festiwal Animator to to przede wszystkim te krótkie, animowane formy, ale czy też w programie w tym roku macie jakieś animacje pełnometrażowe? Mamy bardzo dużo krótkich filmów, ale jest taka ciekawa tendencja widoczna w ostatnich latach, że powstaje coraz to więcej filmów długich, aha, czyli do konkursu krótkometrażowego jest coraz więcej zgłaszanych filmów 20-parominutowych, 30-minutowych. No i możesz sobie wyobrazić, że w takim układaniu programu, gdzie zapraszamy widzów do kina na półtora godzinny seans, aha, no niewiele takich filmów półgodzinnych możemy zmieścić. No tak, to są rzeczywiście jak na animacje tak, bardzo długie już formy, aczkolwiek to ciągle nie jest pełny metraż. Tak, ale taki kinowy, prawda? Powstaje coraz więcej z roku, aha, na rok i ten przyrost jest astronomiczny. Być może to jest, ja tak zgaduję, jest to spowodowane tym, że rzeczywiście technologia na tyle się rozwinęła, że można w miarę łatwo i w miarę szybciej, tanio przejść, aha, i szybciej z takiego metrażu właśnie, nie wiem, pół godziny, 40 minut już do 60 minut, aha, czy nawet 70. I w tym roku mieliśmy ogromną ilość zgłoszeń pełnometrażowych do tego konkursu pełnometrażowego oraz sami też poszukiwaliśmy no, najciekawszych filmów do Panoramy. I tutaj dla widzów mamy naprawdę perełki, dlatego że większość filmów pełnometrażowych, które pokazujemy, to są polskie premiery albo europejskie premiery. Niewiele naprawdę gdziekolwiek można było zobaczyć jakieś jeden czy dwa tytuły, więc to jest dla nas ogromna duma. A od razu też dodajmy, że w tym roku na festiwalu Animator dwa kraje mają naprawdę solidną reprezentację. To Japonia i Hiszpania. I o tej reprezentacji z Adrianą Prodeus, dyrektorką artystyczną festiwalu, porozmawiamy jeszcze za kilka minut. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Jeszcze dziś wróćmy do Poznania. Zapowiadamy wraz z Adrianą Prodeus festiwal animator. No i wróćmy też do tych narodowych, ważnych w tym roku reprezentacji. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Są dwa główne kierunki, z których płyną tegoroczne pełnometraże. Jeden to jest Japonia, dlatego że się skupiamy ostatnio na anime, dlatego że no widzimy, jak bardzo jest to jakaś rozwijająca się, niesamowita cała dziedzina kina, już nie nawet rodzaj kina, tylko całe kino. Dlatego naszym gościem jest w tym roku Masaki Yuasa, twórca takich awangardowych, bardzo odkrywczych, nietypowych anime. Pokażemy pięć jego pełnych metraży, kultowy film Mind Game, jego debiut, ale też na przykład jego ostatni film, który był pokazywany w Wenecji na festiwalu, czyli Inu O, taki musical rockowy, pokazujący, co by było, gdyby taki, nie wiem, zespół jak Queen, powiedzmy, wystąpił nagle przed publicznością w średniowieczu, jak ludzie by na to reagowali i na ile ta rockowa wrażliwość w ogóle może pasować do zupełnie innej epoki. I oprócz retrospektywy Yuasy mamy też inne filmy japońskie, zarówno w konkursie, jak i w panoramie. Choćby taki film jak Konsjerżka, taka, nie wiem, opowieść o właśnie konsjerżce pracującej w takim tajemniczym, magicznym domu handlowym, luksusowym. To jest taka ciekawa parabola o pracy we współczesnych czasach. Mamy taki film gatunkowo melodramatyczny, bliski powiedzmy takiemu filmowi jak Suzume, sławny Makoto Shinkaya. To jest Summer, The Tunnel of Goodbye. To jest film, no myślę, który też do tej widowni młodzieżowej może trafić, nie tylko do dorosłej. W panoramie prezentujemy inny japoński film, Blue Giant, taki jazzowy, można powiedzieć, musical, eksperymentalny, też bardzo ciekawy. No i druga grupa filmów nie japońskich, to jest grupa filmów hiszpańskich pełnometrażowych, bo tam też mnóstwo bardzo ciekawych tytułów się pojawia i bardzo się cieszę, że no, możemy mieć ten zaszczyt, że na otwarcie festiwalu prezentujemy Rock Bottom. To jest musical, który jest takim hołdem dla Roberta Wyatta i sławnej płyty Rock Bottom, która w tym roku obchodzi swoje 50-lecie. I powstał wokół tego taki post-hippisowski, transowy, no taki niesamowity film, chyba najbliższy wrażliwości Żółtej Łodzi Podwodnej. Ponieważ to jest polsko-hiszpańska koprodukcja, będziemy świętować polską premierę tego filmu właśnie na otwarciu festiwalu 25 czerwca. No a potem na przykład na zamknięcie obejrzymy inny hiszpański film, też polska premiera to będzie, They Shot the Piano Player, taki dokumentalny, animowany film, animadoc, jak to się nazywa, o początkach bossanowy, takie swoiste śledztwo, co się stało z pewnym bardzo sławnym, niezwykłym muzykiem, pianistą, który przepadł. Także to są, myślę, takie tytuły, które mogą publiczność uwieść. Dla wielbicieli, nie wiem, komedii i takiego kina z przymrużeniem oka w konkursie będzie film Pelikan Blue, węgierska animacja opowiadająca o grupie młodych ludzi, którzy w czasach jeszcze komunistycznych Węgier wpadli na pomysł, jakby to dobrze podrabiać bilety kolejowe na całą Europę, a może i na cały świat. No i to jest oparte na rzeczywistych zdarzeniach, które miały miejsce na Węgrzech. Także ludzie robią filmy o niesamowitych rzeczach. Animacja znajduje dlatego jakiś taki, no myślę, zaskakujący język i myślę, że zwłaszcza te propozycje pełnometrażowe no mogą być bardzo ciekawe dla publiczności. No to jeszcze w takim razie poproszę Cię o garść praktycznych informacji, gdzie szukać szczegółów programowych, no i przede wszystkim w jakich obiektach w Poznaniu szukać festiwalu Animatr. Festiwal odbywa się od 25 do 30 czerwca w Poznaniu. Nie jesteśmy online, tylko na miejscu, stacjonarnie w Poznaniu. Filmy można oglądać w kinie Muza, w multikinie Stary Browar, ale również w schronie, gdzie odbędzie się noc horrorów, tylko dla dorosłych, 18+, koszmarynki. Będzie również klub Rewiry, nasz klub festiwalowy, w pewnych momentach również pokazywał filmy studenckie. Jesteśmy w Starym Browarze z sekcją VR-ową, jesteśmy w scenie na piętrze na ulicy Masztalarskiej, gdzie również wydarzenia studenckie będą się odbywać, a także na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie odbędzie się ta część taka branżowa dla tych, którzy animacją chcą się zajmować albo już się nią zajmują. Czyli bardzo dużo rozmaitych propozycji 17. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator, to już od